بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبانيا آيات ذا تغاشن يستديدات وصورة النحل كمدة الله سبحانه وتعالى وحو نوغص ورمي عشر كان آيه ووجن بيهي الله وذور سبحانه وتعالى قفك عمل صالح عمل فلوس سمايا ورقه أمبها وينا أصغو مؤمن أه وحان كنا علينا حياة ونا سنبونا إلهي سبحانه وتعالى ونجازينا هو لإلهي أجل كود أيانكو جازينا وهي أي عمل فلين كيسا ونا سن أيانكو جازينا أيد أنه ميشا أنك قلينا وها إلهي سبحانه وتعالى وقوه رميا آذاب تلدونا عند قراءة القرآن وي قرآن كمرك الآخرين آذاب تلدونا iyo waxyaabaha haboon in la sameeyo ayaynu meeshaan ka gelinaa. Ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala fa idaa waqtigiya qara'ta alqur'aana qur'aanka aad akrinaysid owdha ilaahay ay aradta qiraa'ata u qiradiisa markaad doonto fastacid billaahi ilaahay ka magangal min ashaydaani shaydaanki alrajiimi almarjuumi oo la dheereeyo naxariista ilaahay laga fogeeyey oo waxaa tiraahdaa acuudu billaahi min ashaydaani rajiim deh qiraada qur-aanka markaad doonaysid. Marka hadda waxa weeye aayadihii hadda laga soo waramay ayaa hadda meeshaan waxa weeye tafriic ayaa la sameeyey oo waxa weeye aayaddatan ayaa waxa weeye waxay noqonaysaa aayad waxa weeye aayadihii hore kamid aheeday oo markaasi waxa weeye si gooniya markaasi farax loogu sameeyey. Waa marka waxa weeye maxaa yeel hadda waxaa laga soo waramo ilaahay casharkeena hore nooga soo waramay qofki mu'mina oo rag iyo haweena camal saalixa la yimaada xayaato dayiba inuu ku noolaanayo haddana ajirkoodii lagu jaasinayo. Hadda marka aayaddan iyaduna qur-aanka markii la akrinayo aayadda maahe waxa weeye qur-aanka markii la akrinayo waxa uu qur-aanku kamid yahay camalki saalix ahay ayuu kamid yahay. Marka waxa weeye qur-aanka ihtimaam gooni oo la siinayo iyo waxa weeye qiraa'atu lqur'aan inay afdalulacmaal ay tahay acmaasha midda ugu fadliga badanne amase min afdalulacmaal inay tahay acmaasha midda ugu fadliga badanne ayaa meeshaa markaasi si gooniya ayaa loogu sheegayaa maadaama marka qur-aankii uu kamid yahay afdalulacmaal waxaa loo dalbayaa isticaado in lala yimaado marka la akrinayo qur-aanka ilaahay la magangalo shaydaankana laga magangalo si waxa weeye qur-aanku waxa weeye qiradiisa aysan kaaga layacmin qofka ugaga layacmin weeye maxaa yeele haddii isticaado lala imaanin waxaa imaan karaysaa la wasaawis ayaa imaananaysa oo shaydaaniya waswaaskaasuna waxau baabi'inayaa sawowga qirada qur-aanka ayuu baabi'inayaa. Shaydaankaasaa markii ilaahay laga magangelayaa subxaanahu wa tacaala. Marka waxaa laga wadaa haa la yidhi haddii aad ogaatay wixii hadda noo soo hormaray oo ahay jazaha midka uu weyn badan inuu yahay maxaasinu lacmaal acmaal wanaagsan oo lala yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala shaydaanu rajiim ka magangal cinda qiraa'ati lqur'aan qur-aanka markaad akrinaysa agteeda alladii huwa axsanu lacmaal kaasoo ah acmaasha midka u wanaagsan oo ugugu sharaf badan ah weeye. ilaahay markaasuu na yidhi fa idaa waqtigii qara'ta alqur'aana qof kasta ayaa lagula khidaabayaa qur-aanka markaad akrintiisa doonaysid waxaa laga wadaa ay aragta qiraa'atahu weeye qur-aanka markaad inaad akrista aad rabto qabla talabusi biqiraa'ati weeye intaadan qiradiisa guda gelin maxaa la soo qadirayaa aragta qiraa'atahu weeye fa idaa qara'ta alqur'aana fa idaa aragta qiraa'ata alqur'aani weeye waxaana la ishaaraya ha la yidhi amarkan lays amraayo isticaadada qabla alqira'a inuu yahay aa lays amraaya oo qirada intaan la guda gelin ayaa isticaadada lala imaanaya. Sidaasna waxaa ku tegay aktharu lfuqahaa'i weye walmuxadisiin fuqahada badankooda iyo muxadisiinta weye waxayna markaasi arrintaas ugugu tageenoy saas ay u yidhaahdeen isticaadadu waxaa la yidhi waswaaskay tejinaysaa sa hadda soo sheegnay. Marka ayada in la hormariyo ayaa owle ahaa la yidhi dad yaraa waxay ku tageen ayaguna culummada ka mid ah aayadda in daahirkeeda lagu baaqi yeelo. amarka isticaadaduna uu yahay bacda tamaami alqiraati, qiraada markii la dhameeyo kabacdi weeye. ayaguna waxay leeyihiin qaari'a qofka qur-aanka akrinaaya sawow cadiima ayuu mutaysanayaa, qiradiis ku mutaysanayaa. marka waxaa laga yaabay hay yidhaahdeen in markaasi waxa weeye markuu qur-aanka akriyay kabacdi waswaas uu qalbiga ka galo oo ah markaasi in sawow u xasilay iyo in kaloo qur-aankii ajir ma kaheleysaa mase kama helaysa uu is yidhaahdo. markaasaa waxaa la amrayaa markaasay yidhaahdeen markuu qur-aanka ka baxo isticaado weeye si waswasadaas uga tagto. sawowgina waxa weeye oo ugu baaqi ahaada weeye maxaa yeele taradud oo waxay yidhaahdeen wacdiga ilaahay uu yaboohay ma ahaanaya mase ahaanaya lagu naqnaqday yidhaahdeen. waxyaabaha markaasi wacdiga mancisay kamid taasaasay yidhaahdeen. marka hadda waxa weeye dadka markaasi adhalulmadhab sidooda badan saasay leeyihiin qoladasan markaasi waxa weeye daahiriyada la yidhaahdana oo daa u daahiriya raggiisa ay kamid yihiin ayaguna waxay yidhaahdeen aayadda daahirkeeda lagu xambaaraya, laakiin sida raajixa waxa weeye faidaa qara'ta alqur'aana faidaa aradta qira'ata alqur'aan weeye. marka hadda aayadda daahirkeedu wuxuu keenayaa la yidhaahdana isticaadadu inay maqluubo ay tahay cinda qira'ati alqur'aan weeye, qur-aanka marka la akrinaayo mutlaqan weeye, salaad iyo qeyskeedaba weeye. sidaasna marka waxaa qabsaday imaamuna ashaafici, waxaa ku waafaqay imaamu maaliki, laakiin isa wuxuu leeyahay waa marka salaada ee suna ay tahu leeyihin. isticaadada imaamu maaliki afkiisa karaahi bay ka tahay salaad oo farada in faatixada marka la bilaabayo acuudu billahi la yidhahdo, saas ayuu markaasi isaga leeyahay. marka hadda khilaafkaas waa ka jiraa. ilaahay markaa wuxuu yihi faidaa wasigiya qara'ta alqur'aana, qur-aanka aad akrinaysid oo qiladiisa doonaysid, fastacid billaahi, ilaahay ka madangal, min ashaydaani shaydaankii ow dha ilaahay alrajiimi almarjuumi oo la dheereeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa laga fogeeya shaydaankaas ilaahay ka madangal ow dha ilaahay. oo waxaad tidhaahdaane kayfiyada marka isticaadada lafirkeeda waa laysku khilaafay. markii aayaddan la fiiriyo waxaa la leeyahay acuudu billaahi min ashaydaani rajiimi, saasaa la dhahayaa. sidaas ayaa aktaru lculamaa'i ayay qabaa culummada aktarkooda weeye, sidaas ayaana afdal ah weeye. haddii marka afdalka laga soo tagaa la yidhi amarkaas oo la fartoomo wuxuu isaga xasili karaa la yidhi siiro kasta oo markaa lagula yimaado weeye. cabdullaahi ibnu mascuud waxaa laga weeyey waxa uu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan qur-aanku dul akriyo u dhahay. markaasaa waxaan dhahay wuri acuudu bisamiici alcaliimi min ashaydaani rajiimi aan dhahay wuri. markaasoo nabigu waxa uu dhahay qul acuudu billaahi min ashaydaani rajiimi, xadiidkaasaa u daliil in la yidhahdo acuudu billahi min ashaydaani rajiim weye. haakadaa aqra'anihi jibriil uu dhahay wuri, sidaasaa aniga jibriil igula akriyey, can ilqalami qalamki iga akriyey, can ilooxil maxfuud iga akriyey, oo qalamkiina saasaa ku tiila qalamki lagu qoro looxulmaxfuud. qalamka waxa weeye waa midkii looxulmaxfuud qur-aanka loogaga soo qoray weeye, oo maaragtay atay jibriil nabiga uu qur-aanka kula soo dega weeye, asagoo markaasi marka hore qur-aanka la keenay meesha la yidhaha bayt alcuza weeye. muraadku hadda qalamka ma ahan kii looxulmaxfuud markiisa hore maqaadiirta ilahi lagu qoray, ee waa midka malaa'igtu qur-aanka ay uga soo nusqeeyeen uga soo qoreen lawxul maxfuudka uga soo qoreen weeye. maxaa yeele qalamkaasu oo lawxul maxfuudka ka horreeyey wax ilaahay abuura qalamkaa ugu horreeya nuun walqalami, haddii ilahay dhamaasan uu tegi doono maysuruun, wax ilaahay abuura qalamkaa ugu horreeyaa la yidhi lawxul maxfuud qalamkaa ka horreeyey. marka waaba ka derajo sareeyaaba. marka sidaas siiqadaas ayaa markaasaa sidaas ayaa maaragtay haa loo badan yahay, culummadu saasay u badan yihin, xadiidkaasaana daliil u ah. inkastoo waxa weeye radiyaalo kaloo siyaabo kalentood markaasi u qaatay ayaguna ay jiraan, oo hadda maaragtay khilaaf uu ka jiro, oo hadda imaam axmed isagu waxa u qabaa haa la yidhi acuudu billahi samiici alcaliimi min ashaydaani rajiim in la yidhaahdo, oo sidaas markaasi la yidhaahdo. laakiin sida hadda ugu raajaxsan, sida hadda macnaha aanu sheegaynay oo xadiidkuna uu qabo xadiidkaas ibnu mascuud, kaas ayaa markaasi raajixsan imaamuna ashaafici iyo markaasi la kaleentoodna ay qabaan weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, innahu shacniya, ayuu dha ilaahay, laysa lahu uma sugnaanin shaydaankow dha ilaahay suldaanun diran uma sugnaanin cala aladiina kuwa korkoodana uu ku dirmo aamanuu rumeeyey wa calaa rabbihim rabbigoodana yatawakkaluuna tala saaranaya. innahu yaa lamiru shacna waa laga dhihi karaa, haddii kale shaydaankaa loo celi karaa. innahu shaydaankiyow dha ilaahay, laysa lahu uguma sugnaanin suldaanun diran oo kuma dirmi karow dha ilaahay subxaanahu watacaala cala aladiina kuwa aamanuu rumeeyey, ilaahay yaa ka dhowray subxaanahu watacaala. wa calaa rabbihim rabbigoodana yatawakkaluuna tala saaranaya, rabbigoodana tala saaranaya weeye. qofkii ilaahay rumeeyey subxaanahu watacaala rabbigiisana tala saarta, ilaahay wuxuu leeyahay shaydaan kuma dirmi kara ayuu leeyahy. Markaad rabbigaaga aad tala saarato oo ilaahay aad rumaysood iimaan la timaado, shaydaan waxa weeye waxba kaama qaadi karaay weye. saasay noqonaysaa, innahu laysa lahu sudaanta, waxa weeye waa cillo oo markaasi shay maxduufa cillo wah weeye. macnaha waxa weeye faida istacadta billaahi kufiita sharah weeye wadakalta fii amaanillaahi innahu liannahu saafidoo lihita weeye. shaydaanka marka dadka uu ku dirmaayo ilaahay noo sheegayaa, innamaa in kaleeta maayana suldaanu shaydaanka dirankiisii uu dha ilaahay cala aladiina kuwa korkooda ayuu ahaaday yatawallownahu ka wili yeelanaya. innamaa in kaleeta maayana suldaanu shaydaanka dirankiisa uu dha ilaahay oo ku dirmi karaayo cala aladiina kuwa korkooda ayuu ahaaday yatawallownahu ka wili yeelanaya, oo waxa weeye shaydaanka kuwa addeecaaya kuwaas ayaa shaydaan ku dirmi kara. laakiin qof mu'mina oo waxa weeye shaydaanka ka leexday rabbigiisana kala saartay, shaydaan kuma dirmi karo. hase yeeshee ilaahay wuxuu caddaynayaa shaydaanku inuu tasallut ku leeyahay, asaguna shaydaan hore u sheegay dadka waxa weeye asaga ka wili yeelanayo, ka xiriir dhiganaya. qofkii shaydaan ka xiriir dhigto dhan shaydaan waxbuu ka hadlay karaa. iyo waladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, hum ayagu bihi billaahi alle mushrikuuna kuwa u shiriigiyay ah. iyo waladiina kuwa hum ayagu bihi billaahi alle mushrikuuna kuwa u shiriigiyay ah. wa idaa waqtigii bedelnaa aanu bedelno dha ilaahay aayatan aayad aynu bedelno makaana aayatin aayad kale booskeeda aanu ku bedelno wallaahu allana aclamu alihii ogsoon weeye bimaa kii yunazilu ou dejinaaye qaaluu waxay leeyihiin kufaartii u dha ilaahay innamaa in kaleeta maana anta adigu nebi maxamedow muftarin mid been abuuranaya ayaa tahay bal iska daa inagu been abuura maaye aksaruhum badankoodow ilaahay laa yaclamuuna ma garanayaan xaqiiqada qur-aanka iyo nasaka faa'iide uu iska leeyahay. aayaddaynu meeshaan ka gelayno waxaa intaana macnaheeda u gelin aanu fiirinaynaa sabab nusuulkeeda. waxaa la yidhi mushrikiinta oo ahlu mako ayaa waxay yidhaahdeen muxammed asxaabtiisa waa ku jeesjeesaaya, maanta amar uu faraaya, birina amarkii uu ka reebaaya. waxayna markaas arrintaas ula jeedeen waxa weeye nasaka qur-aanka. markaase waxay yidhahdeen maa haada ilaa muftarunay yidhahdeen, kanuma ahanay yidhahdeen qur-aanka ilaa mid la been ama mase maa haada ilaa muftirun, maxamed maaha ilaa mid been abuuranaya mooyaane. yataqawaluhu min tilqaa'i nafsi, qur-aanka isaga siduu doono ayuu markaasi u ka yeelayaa, saasay yidhahdeen. marka arrinta saas inaysanayna ilaahay ka warramayaa, ilaan sidiisaba waxa weeye ayagu waa cadowga ilaahay iyo cadowga rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka cadowna sidiisaba inuu kaa been sheego waxa weeye waa dhaqankiisa oo waxaadan ahayn uu ku yidhaahdo. marka hadde rasuulkii salawaatullaahi wasalaamu calayhi ayaa waxa weeye laga been abuuranayay, ee hadda maxaad u malaynaysaa ummadda inteeda kaleentood in laga been abuurto? alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waidaa waqtigii bedelnaa aanu bedelno aayatan aayadow dha ilaahay makaana aayatin aayad kale makaankeedii, oo aayad kale booskeeda aayad kale lagu bedelo weeye, oo la nasakho weeye, dayrkeedna lasoo dejiyo limaslaxati alcibaad, addoomanka maslaxadooda. wallaahu allana aclamu ahlihi ogsoon weeye bimaa kii yunazilu amba yunzilu uu dejinaayo. intaasi jumlo muctaridaa weeye, qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay kufaarta oo inagoo ku dhahayaan calayhi salaatu wasalaam, inamaa in kaleeto maahine anta adigu muxamedow mufsarin mid been abuuranayaa kadaab ayaa sii lihiin oo qur-aanka waxa weeye taquuluhu min cindika weye naftaada xaggeeda iska samaysanaya qur-aanka saa markay yidhaahdeen u dha ilaahay bal iska daaya ayuu dha ilaahay nabigu been abuurta maayene beena abuuran maaye aktaruhum badankooda u dha ilaahay laa yaclamuuna ma garanayaano waxaysan aqoon u lahaynin xaqiiqada qur-aanka uu iska leeyahay iyo waxa weeye faa'iidada nasakha uu iska leeyahay qul waxaa u tira hawdha ilaahay nazalahu qur-aanka waxaa la soo degaya ruuxulqudusi daahirnaanta ruuxeeda min rabbika xagga rabbiga ayuuna kala soo degayaa bilxaqi xaqnimo ayuuna kula soo degayaa liyuthabbita inuu sugo alladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo wa hudan hanuun iyo wa bushraa bishaaro oo lilmuslimiina muslimiinta u sugnaatay ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u tidhaahdaa nazalahu qur-aanka waxaa la soo degaya ruuxulqudusi daahirnaanta ruuxeeda min rabbika xagga rabbigaaga ayuuna kala soo degayaa bilxaqi xaqnimo ayuuna kula soo degayaa nazalahudaasay jaarumajhuulkaan ku tacluqayaan wuxuuna ula soo degayaa seji fi lqur-aanka liyuthabbita inuu sugo alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo qur-aanka rumeeyey iimaankooda uu ku sugo iyo wa hudan hanuun iyo wa bushraa bishaaro oo lilmuslimiina muslimiinta usugnaatay qur-aanka haddana waxa weeye hidaayo iyo bishaaro ayaa muslimiinta ugu sugan marka qur-aanku qur-aan noocaasa weeye sida ayagu markaas ay leeyihiin qur-aanku maahan weeye walow wallaahi qad xaqeeqah ayuu dha ilaahay naclamu waanu ogsoonnahay annahum ayuu dha ilaahay mushrikiintu yaquuluuna inay ku qowlayaan innamaa in kaleeto maahine yucallimuhu maxamed qur-aanka waxaa barbaraya basharun bashar ayaa barbaraya innamaa in kaleeto maahine yucallimuhu qur-aanka maxamed waxaa barbaraya basharun bashar ayaa barbaraya bashar bani aadam ayaa barbaraya markaasuu dha ilaahay lisaanu ladii midka luqadiisa yulxiduuna ay u iirayaan ilahi isaga xaggiisa inuu nabiga qur-aanka baraayo acjamiyu mid cajamiya weeye wahaadaa midkan oo qur-aankaahuna carabiyun carabi weeye wahaadaa midkan oo qur-aankaahuna lisaanun luqa weeye carabiyun oo carabiya mubiin oo cad nimanka hadda waxyaabaha ay samayn jireen oo been abuurka ahayo nabiga calayhi salatu wasalaam ku sheegi jireen haddana waxay dhihi jireen nabiga calayhi salatu wasalaam bashar bani aadama ayaa qur-aanka baraaya weliba hadda nin oo markaasi waxa weeye cajami ahay oo xadaad ahay oo dadkan birta tumaa ayay waxay yidhahdeen kaasaa qur-aanka baraaya allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaqad xaqeeqee naclamu waanu ogsoonahay annahum mushrikiintii ou dha ilaahay yaquuluuna inay ku qowlayaan innamaa in kaleeto maahine yucallimuhu maxamed qur-aanka waxaa barbaraya basharun basharaa barbaraya basharkaas waxaa lihi qaynu nasraaniyun wau ahay nin tumaala oo nasaara ayuu ahay kaana nabiyu sal allahu calayhi wasalama yadkulu calayhi nabigu uu geli jira meesha oo naarsimada uu ku haysto ayaa nabigu calayhi salatu wasalaam uu tegi jiray baa layidhi marka hadda ninkaas haddii aynu sii bayaanino nin waxau ahay romaan ayuu ahay oo markaasi qaar culimada qaar dhihiraan addoon ayuuba ahay oo maaragtay la dhihi jiray xabri la dhihi jiray oo waxa uu addoon u ahay nin la dhihi jiray caamir ibnu lxadhami weeye marka waxaa kaloo la sheegay addoonkan hadda la sheegaa iyo ninkaasu birtay wada tumi jireen oo waxa weeye seefo ayay maka ku tumi jireen marka ninkaas wuxuu akhri jiraa la yidhi qaynkaa wuxuu akhri jiraa tawreed iyo injiil u akhri jiraa la yidhi luqada ayuuna ku akhri jiray oo ay ku soo degeen rasuulka calayhi salatu wasalaam waa soo mari jiraa la yidhi markaasoo waxa uu akhrinaayo ayuu ka dhegaysan jiray si nabigu calayhi salatu wasalaam sabar iyo fadliyo ugaga helo wixii ambiyadii isaga ka horreeyay ku dhacay ilaan wuxuu ka sheekaynayaa ambiyadii iyo waxyaabo badanuu nabigu calayhi salatu wasalaam ka faa'idaysan jiray cala ayati xaal waxa weeye waxaa soo arooraa la yidhi ninkaas isaga ahay oy dhihi jireen basharaa qur-aanka baraayo oy nabiga u nisbeeyeen inuu nabigu wax ka barto aakhirkii dambe waa islaamaa la yidhi arrintaas marka waxba inaysan ka jirin caqli xumano ay ku tahay ahlumako ayaa ilaahay ka waramaya markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala lisaanu ladii ayuu dha ilaahay midka luqadiisa u dha ilaahay lisaanka meeshaan luqa weeye lisaanu ladii u dha ilaahay midka luqadiisa u dha ilaahay yulxiduuna ilayhi ayuu eelayaana uhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, lisaanu ladii midka luqadiisa uhi ilaahay yulxiduuna ay u eelayaan ilaysaga xaggiisa, annahu yucallimuhu wey inuu nabiga barbaraya qur-aanka, acjamiyun waa mid cajami ah uhi ilaahay. wa haadaa midkan oo qur-aanka ahuna lisaanun luqa weeye carabiyun oo carabiya mubiin u ah, duu bayaan oo fasaaxatin weeye. see marka cajami oo u baraya nabigayo calayhi salaam isaguga isku luqa maahine, nabisa haddii la soo bixinaayo calaa lisaani qowmiyaa lagu soo bixiyaa. in aladiina kuwa ayuu dhi ilaahay laa yuminuuna aan rumaynaynin biaayaati illahi, ilaahay aayaadkiisa aan rumaynaynin, laa yahdiihim ullahu alla hanuunin maayo, walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab, cadaabkaasuu aliimun ulima waa xanuujiya. ilaahay wuxuu nooga waramayaa dadku mar haddaysaba iimaan ilaahay u qadirin, wax kasta oo la sheego waxbaynaysa ku tarinin. markaasuu dhahay alle in aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynayn biaayaati illahi, ilaahay aayaadkiisa, laa yahdiihim ullahu alla hanuunin maayo, walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab, cadaabkaasuu aliimun ulima oo xanuujiya u dhi ilaahay. marka hadda qofka wax been abuuraaya ayaa ilaahay ka waramaya. markay nabiga yidhaahdeen inamaa anta muftarin, ilaahay wuxuu yihi inamaa in kaleeta maahine yaftari lkadiba, beenta waxaa abuuranaya alladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynayn biaayaati illahi, aayaadkiisa qur-aankaas. markay iyagu yidhaahdeen haadaa min qowli lbashar, halkan waxa weeye qur-aankaahu bashar qowlkiis weeye, markay dhaheen kaas taas dhahaya ayaa beenaaloogahu dhe ilaahay. inamaa in kaleeta maahine yaftari lkadiba, beenta waxaa abuuranaya u dhe ilaahay alladiina kuwa laa yuminuuna aan rumaynayn biaayaati illahi, aayaadkiisa. waulaa'ika kuwaasow dhe ilaahay humulkaadibuuna waa kuwa been sheegaaya, kuwaasaa kaadibiina u dhahay. ta'kiidkan waxa weeye bitikaar weeye. marka kuwaasaa kaadibiina hou dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, ayagaa been sheegaya. markay nabiga dhaheen inamaa yucallimu basharun, taasay ku been sheegayaan. man kafara, ruuxu kufriyow dhe ilaahay billaahi, alla ku kufriya, min bacdi iimaanihi, rumayntiisa ka bacdi ow dhe ilaahay, ilaa man duul mooyaane ukriha, lagu ikraahay oo waxa weeye lagu ikraahay inuu ku dhawaaqo kufri, kuna dhawaaqay. walxaal qalbuhu, qalbigiisuna, mudma'inun, mid negi uu yahay, bil iimaani, iimaanka ku negi. marka hadda khabarkii maxduuf weeye, lahum ciidun shadiidun isuu qadaro, waxaa usugnaaday goodi adag ayaa usugnaaday. man kafara, ruuxii kufriyow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala, min bacdi iimaanihi, iimaankiisa ka bacdi ow dha ilaahay, ilaa man duul mooyaane ukriha, lagu dirqiyey kufriga. walxaal qalbuhu, qalbigiisuna, mudma'inun, mid ku negi uu yahay, bil iimaani, iimaanka, waciid shadiidaha kuwaas usugnaaday. walaakin kalkeeda, man sharaxa, ruuxu waasiciya, bilkufri, gaalnimada, sadran, xabadka u waasiciya, oo qalbigiisa u fura weeye, oo naftiisu ay adeecdo, facalayhim, waxaa korkooda ahaaday qalabun, caro ayuu dha ilaahay, oo min allahi, ilay xaggiisa ka ahaatay. walahum, waxaana usugnaaday cadaabun cadaab, cadaabkaasoo cadiimun, oo weyn u dha ilaahay. dalika, kaasuna wuxuu dha ilaahay biannahum, bisaabi annahum, basaabkeeday ku ahaatay, istaxaabu lxayaata, noloshii ay doorteen addunyaa oo dhaweeday, calal aakhirati, aakhira ay ka doorteen. iyo wa ana allaha, alle, laa yahdii, inuusan hanuuninaynin, alqowma, qoomka, alkaafiriina, oo kaafiriinta. marka aayadda tan macnaheeda iyay saas yihiin, sabab nusuulkeeda haddaan kusoo laabanno, waxay kusoo degtaa la yidhaha camaar bnu yaasir, saxaabiga la yidhaahdo, man kafara billahi, min bacdi iimaanihi, daas ilaa man ukriha waqalbuhu mutma'innun biliimaan. marka waxaa la yidhi waxyaabaha markaasi kula soo degta, horta camaar wuxuu kamid ahay todobadii oo islaamka u dhaqay ayuu kamid ahay baa la yidhi. todoba la yidhahda maaragtay yaa saabiqiinaa jiray, waxayna ahaayeen camaar iyo aabihiis yaasir iyo hooyadii sumaya iyo suhayb ruumi iyo bilaal alxabashi iyo khabaab ibnu arata iyo abubakar sidiiq, todobadaa saabiqiintaa la yidhaha radia allahu canhum. marka waxaa la sheegay gaalada ayaa qabteen baa la yidhi raggaas todobadaas, way cadaabeen baa la yidhi say iimaanka uga laabtaan. sumaya oo imaan hooyadiisaa la yidhi waxay ku kala xiriinaayeen laba rati, laba awr lugahooday ku kala xiriin baa la yidhi. markaasay abujahal ayaa waran ku garaacaa la yidhi farjigeeda, markaasay waxa weeye saasay ku dhimataa la yidhi. waxa weeye zawjkeedu oo yaasir ahayo camaar dhalayne isagana waxa weeye waa la dilay. marka labadaasu laba qasiil oo islaamka la dilay ugu horeeyeen, camaar isaga waxa weeye waxay rabeen wax kamid ahu lisaanka siiyo kufrigiyo qastaale isuu qalbigiisu ou kahana ayaa layidhi nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu camaar kufriyey markaasuu nabi waxau dhahay ma kufrin camaar maxaa yeelay iimaanka geeskiisa laga bilaabo ilaa lugtiisa iimaanku buuxiyey dhiiggiisa iyo maaragtay hilibkiisa ayuuna ku dheehmay camaaraa nabigu isagoo ooyaaya markaasuu waxau dhahay nabigu maxaa kaa dambeeya markaasuu dhahay shalayga dambeysa ilaahay rasuulkiisiyow maxaa yeelay wax weyn baan kaa gaaray wax walba u sheegay sidii marka loo galo u sheega camaar in kufri lagu dirqiyey markaasuu nabigu waxau dhahay qalbigeedasee ka heshay qalbigeygu iimaanku ku nigaa u dhahay nabigu markaasuu waxau dhahay ina ilintii indhihiisa ka mataxay hadday mar kale kuu soo laabtaan sidii lee u yeelo kufriga ku dhawaaq waxay markaas bilaal isaga waxa weeye waa la cadaabi jiray isagoo axad axad dhahay ilaa abubakar weydiiyo xureeyo habaab ibnu aratane isagana dab ayaa loo shiga naar waa lagu ridaa la yidhi naartii markaasi waa dentaa la yidhi dhabarkiisa wax yar ka taabataa la yidhi abubakarna qaraabadiisa iyo qabiilkiisa ayaa ilaahay ku xifdiyeyo waxba waa laga qaadi waayey marka waxa weeye casharkeena dammaan ku bayaanaynaa halkaasuu noo joogay casharkeeni wallahi subxaana wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaani raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 108 oo suuratu naxli ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay arrintii ku tacalluqaysay saxaabigii jaliilka ahay oo camaar bnu yaasir waxyaabihii lagu sameeyey isaga iyo usradiisi ayaan horay ilaahay nooga soo waramay oo alla wuxuuna soo yidhi qofka kufriya iimaankiisa ka bacdi ilaa qof iimaanka kufriga lagu dirqiyey isagoo qalbigiisa iimaanka uu ku nagan yahay mooyaane qofka kufriya bacda aliimaan cadaab oo shadiida ayuu iska leeyahay hase yeeshee qofkii qalbigiisa u kala dhiga oo u waasiciyo kufriga qalbigiisa u niyeysta inuu gaaloobo oo qalbigiisa u fura gaalnimada naftiisinay raalli ku noqoto waxaa korkooda ahowdha ilaahay kuwaas caro oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo cadaab weyn oo cadaabu naarho ku waaraayo dalika kaasowdha ilaahay subxaanahu watacaala oo waciidka aho usugnaadane biannahum bisababi annahum ashaabkeeda ayuu ku ahaaday istaxabu lxayaata noloshii ay jeclaadeen ama ay doorteen adduunyaa oo dhaweeday calal aakhirata aakhira ay ka doorteen maxaa yeele qofkii gaalooba waxa weeye xayaatada adduunyada ayuu doortay aakhirana ka doortay oo aakhira ma rabiyo maxaa yeele aakhira waxba uma jiraan gaal weeye allana subxaanahu watacaala hanuunin maayo qoonka kaafiriinta sidaasuu ilaahay nasoo dhahay marka wax yar haddii aynu ugu laabano intii noogaga dhineeday qisadii maaragtayaa asxaabtii waxa weeye saabiqiinta ahay oo todobada ahay waanu ka soo waranay ninkii saxaabigii jaliilka ahay camaar binu yaasir hooyadiis iyo aabbihiis in la dilay oo islaamka loo dilay isagana waxa weeye gaalnimo inuu ku dhawaaqo lagu kalifay sidii marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ula kulmay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinta ugu bayaaniyey ayaynu ku soo jirnay bilaal isaga waxaa la yidhi waa la iska cadaabi jiraa la yidhi isagoo dhahaya axad axad dhahaya ninkii la dhihi jiray umayata ibnu khalaf ayaa cadaabi jira weeye ilaa abubakar uu ka iibiyo xureeyaa la yidhi khabaab ibnu alaratta macalinka isagane waxa weeye waxaan soo dhahnay sida ahlu siiradu ay qoreen waxaa markaasi dab ayaa loo huriyaa la yidhi dabaa meel lagu shidaa la yidhi naartaasaa lagu ridaa la yidhi marka waxa weeye dabki waa demay baa la yidhi waa gubi waayaa la yidhi wax yaroo dhabarkiisa wax yar uu ka taabtay maahe abuubakarna isagana qoomkiisa iyo cashiiradiisa ayaa ilaahay ku dhowray maxaa yeelay isagu waxa weeye nin quraysh ahu ahay dadkan kalena dad waxay ahaayeen meesha aan beel ku lahaynin oo aan beel loogaga baqaynin ayay ahaayeen oo iska masaakiin ay ahaayeen hadda camaar binu yaasir waxa uu sameeyey waxay daliil u tahay baa la yidhi inay talafud dhawaaq uu bannaan yahay gaalnimo lagu dhawaaqo markii dil laga baqo oo markaasna qofka loo dilaayo inuu kufriyo weeye laakiin qabliga ayaa sii fiicanaa la yidhi in lagu dilaa fiicanaa la yidhi sida hadda masalanba hooyadiisii aabbihiisa ay sameeyeen oo kale maxaa yeele waxaa la wariyaa la yidhi musaylamatu lkadaab ninka la yidhaahdo ayaa laba nimow soo qabtay baa la yidhi markuu nabinimada sheegtay meeshaan yamaamo la yidhaahdo markaasoo midkood waxau ku dhahaa la yidhi maxaad ka leedahay maxamed ninka la yidhaahdo markaasuu ninku waxa u dhahay maxamed rasuul ilaahay weeye, markaasuu dhahay anigana xaadiga leedahay, markaasuu dhahay wa anta aylana adna rasuulaata u dhahay, markaasuu iska sii daayaa la yidhi. Maxaa yeele hadduu dhihi lahay adna rasuul ma iide maxamedaa rasuula qoortay uu ka goyi rabay. Ninki kaleentoodo ayuu wuxuu yidhi baa la yidhi, ninki kaleentood ayuu wuxuu yidhi ninka la yidhaah Musaylama, maxamed maxaad ka leedahay? Markaasuu dhahay waa rasuul alle. Markaasuu yidhi anigana maxaadiga leedahay? Markaasuu waxa u dhahay anaa asami u dhahay, waa dhiga la'ahay u dhahay, wax maqli maayo. Saddex jeeruu ku celceliyaa la yidhi, markaasuu asna waa dhiga la'ahay yidhi, markaasuu qoorta ka gooyaa la yidhi. Arrintii aan nabigeena gaartay calayhi salaatu wasalaam, markaasuu dhahay nabigu ama alawalu faqad akhada biruksati illaahi, ninka hore ruqsadii ilaahay yuu qaatay, wa ama thaaniye faqad sadaca bilxaqi fahani'an lahu yuu dhahay, ninka labaad xaqa ayuu la jahray fahani'an lahu yuu dhahay. Rogaadin ayaa usugnaata u eh rasuulka calayhi salatu wasalaam. Marka xaqa in lagu dhintane ayadaasi khayr badan weeye, ninkii markaasi raganimo iyo iimaan iyo geesinimo u haaya way u banaanta. Ninkii hadda kalo waxa weeye asna ruqsa u haystaa xadiiskaas isagane, asaguna waxa weeye daliil waaye oo kutubta waaweyn lagu wariyay qaarkood. Marka hadda sidaas ayaa waxa weeye ilaahay na ugu bayaaniyey in diinta ay diinteenu diinurusu ay tahay. Ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala, alladiina kuwa weeye dabaca allahu alla uu daboolay calaa quluubihim, laabtooda uu daboolay, kuwa waxa weeye qalbigooda kufriga u waasiciyey. Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala quluubtooda uu daboolay, iyo wa samcihim maqalkooda u dha ilaahay, iyo wa absaarihim aragyaashooda ilaahay daboola. Dhamsi ayaa ku dhacayo dabool macnawiya ayaa ilaahay saaray. Wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay humul qaafiluuna, kuwa qaafiliina oo waxa weeye halmaansan waxa laga doonaayo dhanacana ka ahayn weeye. Laa jarama waxaa xaqahow dha ilaahay, laa jarama ixraamkeeda dhowr jeeraan soo marnay, annahum ayagu fil aakhirati aakhira dhexdeeda humul khaasiruuna, kuwa khasaaray inay yihiin. Maalkoodii baa ilaahay noo sheegaya, laa jarama waxaa xaqahow dha ilaahay, annahum ayagu fil aakhirati aakhira dhexdeeda humul khaasiruuna, kuwa khasaaray inay yihiin. limasiirihim ila naari lmu'abadati calayhim, waxay na khaasiriin ku yihiin naari weligeedood ku jiraayaan ayay ahaanayan weye. Maxaa yeele qofkii gaalnimo ku dhinta naarta wuxuu ku noqonayaa mu'abad uu ku noqonayaa. uma ina rabbaka rabbigaagi ou dha ilaahay, liladiina kuwa haajaruu haajiray oo madiina u haajiray, min bacdi maa intii kadib futinuu la fidneeyey oo la cadaabay kufrina ku dhawaaqay sida hadda aynu soo maraynay oo kale, suma bacdigeeda ou dha ilaahay jaahaduu jihaaday wa sabaruu sabray, ina rabbaka rabbigaagi ou dha ilaahay sayidka maxamedka ahow, min bacdihaa sinnadaas bacdigeeda laghafuurun allihi u dhaafaayo weeye, saxiimun allihi u naxariisanaayo weeye. hadda aayadda tanu waxay la socotaa aayaddii hore oo maaragtay camaar bin yaasir iyo ragi kale looga soo waramaayey. aayaddaa marka waxay iidina kusoo dejaaday nin la dhihi jira cayaas ibnu rabiicata, wuxuu ahay baa la yidhi abi jahal ayuu markaasu walaalkiis xagga nuugmada ayuu ahay baa lii habari isla nuuginaa la yidhi. qaarna waxay ahaa magga xagga hooyou ku ahay. marka waxaa la yidhi ninkaas wuxuu u tegay baa la yidhi nin la dhihi jiray abi jandal ibnu sahl ibnu camar iyo waliid ibnu lwaliid ibnu lmuqiirata iyo salamata ibnu hishaam iyo cabdullaahi ibnu asad althaqafiy. markaas nimankaas waxaa la yidhi mushrikiinta ahay markuu u tegay way fidneeyeen baa la yidhi, wayna cadaabeen baa la yidhi. markaasuu isaguna wuxuu siiyaa la yidhi waxyaabihii ay ka doonaayeen ayuu siiyey baa la yidhi. waayahay wuxuuna u yeelaa la yidhi inuu ka nabadgalo shartooda uu ka nabadgalo. kabacdiyuu hijroodaa la yidhi, markaasuu jihaaday isagana markaa saas ayuu ku badbaadaa la yidhi. waayahay marka hadda waa isla mid weeye sii hadda ilaahay subxaanahu watacaala looga soo waramayo camaar iyo ninkan intaba way wada qabsato asxaabta sidoodaba markay maka joogeen dhibaato aad iyo aada u fara badan ayay mushrikul carab ku hijireen, ayagoo jihaad ma aan la farin, haddana waxa weeye markaa meesha ay ku awood yaraayeen. Marka arrintaas nin kastay ka dhacday inaysan waxba ka dhigaynin ilaa man sharaxa bilkufri sabran mooyaane, inta kale aysan waxba ka dhigayna ilahay noogu ramaya. Suma ina rabbaka rabbigaagi ou dha ilaahay liladiina kuwa haajaruu haajiray oo maka ka tagoo madiina u haajiray hijrada iyadoo ma walba waxa weeye loo baahan yahay. Suma bacdiida jaahaduu jihaaday wa sabaruu sabroo daacada ku sabray, ina rabbaka rabbigaagi ou dha ilaahay min bacdihaa fidnadaas bacdigeeda iimaanka laga fidneeyey lagafuurun allihi u dhaafaayo weeye, raxiimun allihi u naxariisanaayo weeye. Oo wixii markaasi ay daahirka ku dhawaaqeen qalbigooduna uunan qabin wixii sidaasa waa loo dhaafaaya. wadkur xusowdha ilaahay yooma maalinta tii ay imaanayso kullu nafsi naf la arka kulligeeda tujaadilu ayadoo ka doodaysa can nafsihaa nafteeda kaliya ka doodaysa watuwafaa loo oofinaayo dha ilaahay kullu nafsi naf la arka kulligeeda maa camilad waxay camal fashay walxaal hum ayagana laa yudlamuuna aan laga dulmin shay laga nuqsaaninayn. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa rasuulkiisa uu kula khidaabayaa waxa uu leeyahay qoonkaaga u sheeg oo uwaga waran ahwaalulqiyaama qiyaamada shidada dhacaysa ahwaalulqiyaama wamaa yaqacu fiiha weeye qiyaama iyo waxa dhacaya say ugu cibro qaataan weeye. marka hadda aayaddan daahirkeeda waxaa la yidhi wuxuu keenayaa ishkaal u dhalinayaa, maxaa yeele wuxuu keenayaa markii la fiisha daahirka nafku inay naf kale iska leedahay arrintuna saas maahan baa la yidhi. maxaa yeele ilaahay buu yihi yowma taatii kullu nafsin tujaadilu can nafsiha, waxaa marka lagu jawaabayaa nafta horoo ilaahay uu leeyahay kullu nafsin taas horo insaankaa laga dhigayaa oo murakabka oo ka korsan jismi iyo ruux weeye iyo markaasi waxa weeye xaqiiqo nafta saaniyadaani waxaa laga wadaa daatada oo murakabada oo insaanka siisaa oo jismi iyo ruux iska weeye taas weeye taasaa laga loola jeedahaa leeyay. marka waxay isku khilaafayaan labadaas markii la kala yidhaahdo xagga markaasi way iskhilaafayaan oo marka kala guunay noqonayaan. waxay ka dhigan taha marka idoo nabigu loo leeyahay yowma yaatii kullu insaanin yujaadilu can daatihi walaa yahumuhu kayruh, waxaa sheegtaale leeyahay maalin waxa weeye insaan kasta uu imaanayo isagoo daatadiisa ka doodaayo cid kalena aysan muru ku haynin. mujaadaladana waxay noqonaysaa cudurdaar waaye, cudurdaar ay raadinayaan bal in laga aqbalo oo wixii ay sameeyeen inay ka cudur daartaan sida aynu soo mari jirnay suuratu lancaam oy dhihi doonaan wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin, ilaahay yaan ku dhaaran rabbigaynahe mushrikiin ma ahayne. marka hadda arrintaas ayaa markaasi waxa weeye ayaa imaanaysa. marka ilaahay nuuri subxaanahu watacaala wadkur xus yoomadan darabkaa ficil muqadara lagu nasmaya lasoo qadiraya wadkur xusow dha ilaahay subxaanahu watacaala shaykhka maxamed kaahow yowma maalin taatii ay imaanayso kullu nafsin ou dha ilaahay yowma maalin ou dha ilaahay subxaanahu watacaala taatii ay imaanayso kullu nafsin ou dha ilaahay qof kasta kulligeedaad leedahay, kullu nafsin qof kasta kulligeeda, tujaadilu ayadoo ka doodaysa qofkaasu can nafsihaa nafteeda daasiyada ka doodaysa, taasaa marka ku macnaheysaa laa yahumuhaa kayruha kayrkeedna umur kuma hayo. waxa weeye maaragtay amaa inta uu yidhi yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatii wa banihi likulli imri'in minhum yowma idin sha'nu yughnihi weeye, oo watuwafaa loo oofinaayo kullu nafsi naf la arka kulligeeda maa camilad jazaa'a maa camilad waxay camal fashay jazihiid walxaal hum ayagan nufuufti laa yudlamuuna aan laga nuqsaaninayn shay weeye oo qofna sayi-aad aan lagu siyaadinayn xasanaadna aan laga nuqsaanayn maalintaasaa dhacaysa u dhahay ee usheeg umadaada u ilaahay. wadaraba allahu alla wuxuu yeelay u dha ilaahay masalan miisaal ayuu yeelay ka bedel qaryatan qarye ayuu yeelay qaryadaasoo kaanad ahaatay aaminatan mid aamina weeye oo weerarada iyo wax kastoo dhibaataa ka aamin aheeday qaryadaasoo mudma'inatan mid nagi aheeday qaryadaasoo yaatiihaha u imaanaayo risquhaa risqigeedii raqadan isagoo waasaca min kulli makaanin makaan la arka kulligiisa uwaga imaanayay fakafara dabeedna kufrisay بأنعم الله إلهي من عياشيس وقفر السيء ونبي بينس عليه الصلاة والسلام وصادره فأذاقها الله دينا إلهي أودا دنسيه لباس الجوع قاجد قرشيه أودا دنسيه إيه والخوف واللباس الخوف عبسد قرشيه لما في سبب كيسة كانوا يهادين أو إلهي يصنعون قوة عليه رسول كان عليه الصلاة والسلام مركب مكان لقصير بحيي كفار مكة ويدينيين ويعنادين إذا تفر ربلا أيه قيسين أيه وضبك مكة جيوغي جرائي أهايين عربت كوة أو شرف بدا أو أو النبات قليب بدا أو أو النمعب بدا أو أو اعتراف بدا أو أو مقام وين أو أو مقال لير أهايين مركة هذا إلهي مثل كان وحوي وها إلهي سبحانه وتعالى أصمين يا مركي نبي بينيين وحي قبصدي أيا إلهي سبحانه وتعالى مثل أصمين يا وها مركا سوى حوي لقدق يا ضد وحوي نوصي عنها يسجري وانا أهايين نوصي في عنايها يسجرين وحي مركا سوى دي أيه كفر أي كب دلين ونبي إلهي نسوى بحيي نمعه نمعه أي كفريين إنت باسا وحوي أي كفري معايا ان معالها الدان الوشخ عذاب اياك ايمانية معايا لعلا واتوناي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد الالهي هداد وشخرتان يعني ذي زيادين ايا هداد كفرتين عذاب كيب وامس شديد الالهي وعذاب تبقى باين فلعتون مركا وحوي اهل مكو انت نبغ الله صادر وحي اهايين صدعون بالدين بلا هين اهايين وهدى oo hadda waxa way hadda nabi aan laga soo dhaxbixin weeyey marka hadda mesel kaanu tashbihu qawlan bi qawlin aakhar oo noqonaya qawl la sabo qawl kale lagu sabo oo markaasi baynahuma mushabaha labadaas qawlna mushabaha ay ka dhaxeeyso si waxa way midkood midka kale uu cadeeyo taas weeye macno ilaahay uu subhanahu wa ta'ala wala radallahu allahu wuxuu yeelay masalan misaal uu yeelay تبدل قرية قرية ويالي هذا قرية بحالو مكالو لشيدا مراد كنا اهل كيدو ويمو يعني مكة ايد وحي هاللي سلام اخ مكة في مركز طبع عايرة ارلا الهي وبركيسا او هذا نجمال وي تاس ايانا مشهورة ان مكة الوفتر قرية المفترين تتحضر تاس ايانا صحيحة وي مركز هذه لقد تقول كاس ايضا ويام الدنيا ذالي محايرة الهي سبحانه وتعالى قرية وحوكو سفين اياه لح صفاء يوصف صفين يا صفاء كان وحوي أهل مكة وحيقول عنا له مرك النبي جاءنا عليه السلام مدينة وهاجر له أديل يا ذوان مكة وحاليها وحين قال إساء إن لقى خبر قيد وحوي تنزيا بما سيقع منزلة الواقع وي لتحقق الوقوع نأيته بيد إن لقى ورمى إلو لدجنا وحد معي منزل كل لدجنا oo ay tahay inay waxaas mustaqbalka ay dhacayaan labaas waa la dhigi karaa weeyo maxay la suurada inay markii tan uu soo sheegay ilaahay uu subhanahu wa ta'ala walla raballahu allahu wuxuu yeelay masalan misaal uu yeelay qaryatan qarya ayuu yeelay qaryadaas oo kaanad ahaatay aaminatan mid aamina qaryadaasi aamina ayahayd maka weeye waxay ka aamina heeday min alghaaraati weerarada waxa weeye carab waxaa jiri jiray انت مركز اي جهل وكو جيران او مركز نبي لغا سوى بحن ضد لبا سوين كو جيرو اصلاي او قد يالد ايو وحيابا مصيوئة اي دح على جيران سيدا هده سوماليك هالو قلنتو معاير هده سوماليك الله تركيه اسلام كو نسوي جاري لكن اسلام كو عمل فاليد وخبا اسلام كان دانو وعمل فالين حمار لغي هير مايو وحفا يديس انا الله عرش مايو اسلام كو حوية ويا اغاني ورس اسلام كو مركو ردفتا فعمل فالانو mugaasi ogaanay inuu islaamku fiican yahay iyo in ka markaasi kale ogaanaya islaam ma nahay lugana amal fariini dhibaato looga bixmay taas waa dhibaato looga bixmay markaa waxa weeye waxa ay nabta ahay dad ahlul xaram oo la dhowray ahaayeen dad nimca ku jira rixla ka sheekay oo sayfay ay soo jireen taas ay ahaayeen markaa suu dhilahay mudma innatan qaryada suu aaminatan oo horta waxa ogaanaysa aayada markii la fiish إلهي سبحانه وتعالى نمعوين كل السيئة معوشو هرمي أمانك أسو هرمي أمانك إلو لابد أو يهي أو مالها دير نرى الله غخبه وإن أمانك إذا لصغى هدان أمان لصغين وحن الله رسول تجيرها يا متيرا خيال وي دان لا يسوغ شاكينا وي waa horta meesha inuu ammaanka bani aadamku inuu nabadgelyadiis ka shaqeeya. markuu nabad helo ayuu noolaa karaya. axaadiisana nabigu calayhi salaatu wasalaam wax badanuu ku sheegay. marka aayaddan macno weyn bay ku fadhidaa. annaga haddaan soomaali nahay laftirkeedana waan ugu dabaqanta, gaar ahaan magaalada san muqdishow masalkaasoo kale iska leeda qaryatan qaryo qaryadaasoo kaanad ahaatay aaminatan mid aamin ow ilaahay mudma'inatan oo negi laa yaxtaaju ahluhaa ila alintiqaal weye canha, ahalkeed uma baahnaay inay ka guuraan waay, oo markaasi cariiri uga guuraan ama cabsi, maxaa yeele meesha hadda idmi'naanka maxaa keenaya, amnigaa keenaya. maxaa yeele marka hore aayaddii wuxuu yihi ilaahay aaminatan ayuu dhahay ilaahay oo aamin ow ilaahay. ammaan markii la helo ayaa idmicnaana imaana, meel markii nabadgelya ka jirto ayaa lagu xasili karaa. laakiin haddii meesha nabadgelya oolin, wax markaasi idmicnaana kama xasili karayaan weye. markaasuu dhahay ilaahay mudma'inatan. haddii masalan baadana xasilooni la helo ayaa waxaa imaanaya nolol iyo horumar markaasa imaanaysa. dadkii asagoo nabadgelya haysan, xasilooni hadday nabadgelyadi ku xidhantay xasilooni aan haysan, wax horumar oo la gaari kara ma jiraan. qaryadaasoo yaasiyaa u imaanayo rusquhaa rusageedu raqadan isagoo waasaca min kulli makaani makaan la arka. hadda magaalada meel kasta ayaa wax uga imaan jireen mako, waxaana yeelaaya nabadgelyay iraaday. hadda annaga magaaladeennaan haddii meel walba wax uga imaan jireen, dadku meel walbuu kasoo geli jiray. hadda waxa weeye meel walba way ka gooday, maxaa yidhaha ayadii gudaheedina ammaan maahan. meelihii ayaga markaasi munaasiq ahay oo la dhow u dhawayne aamin ma ahan weeye. saas ayaa waxa weeye nolo ayna ku suurtagelaynin. yaasiihaa rizqaa raqadan ow dha ilaahay min kulli makaanin fakafara, dageedna ku kufrisa ow dha ilaahay biancumi illahi ilayhi nimcayaashiisa, nimcadii ilaahay bay ku kufrisa. oo waxa weeye nabigay beeniyeen calayhi isalaatu wasalaam, nabiga calayhi isalaatu wasalaam ayay beeniyeen nimcadii ilaahay ku kufriyeen. oo waxa waaye nicmada ilaahay inay ku shukriyaan baa la rabay. shukriguna waa iimaan in nimcada ilaahay lagu shukriyaa la rabaa. beledkeennaan hadda nimcadii lagu haystay qurun ka qarni ka qarni magaaladaanu ammaanay ahayd, meel walba adduunka looga imaan jiray. hadda nimcadii ilaahay dadka ku siiyey oo miskiin iyo nin kastaba ku noolaay, markii lagu kufriyey oo la burburiyey oo macsi lagu oogay, ayaa ilaahay baytulqaraab ayuu ka dhigay, baytu dulli walmahaana ilaahay ka dhigay. haddana ilaahay in loo soo noqdaa loo baahan yahay, si dhibaatada looga baxo. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fakafara, dageedna kufrisay, biancumillaah, faadaaqaha allahu, nimcada ilaahay markii lagu kaxaa imaanaya, faadaaqaha allahu ilaahayna u dhadhansiiyey libaasa aljuuci, gaajadii dharkeedii. maxaa yeele hadda haddii waxa weeye amni la waayo, idmicnaan baa dhumaaya. idmicnaan haddou dhumo, risigaa dhumaaya. marka waxaa dhalanaya gaajaa imaanaysa, waa taada dhibaata ay taagantahay. faadaaqaha allahu, dibidna ilaahay u dhadhansiiyey libaasa aljuuci, gaajadii dharkeedii iyo walakoobta cabsidii. waxaa la sheegay ilaahay gaajo ayuu ku jaray baa la yihi, 7 sano oo abaaraha lagu riday. madaxkii yaa laga jaray, carab waxay ka goysay safarkay u keeni jirtay. maxaa yeele nabigeena yidhi calayhi isalaatu wasalaam, ciddi markaasi maka wax geysa annagu mas-uul kama ihin. markaasaa nabigu calayhi isalaatu wasalaam asxaabtiisu wadooyinkii markaasay jidadkii ay ka xireen. markaasaa waxa weeye abaaru ka timid, maxaa yeele magaalada haddaan safar soo gelaynin oo safarki nabad ku imaanaynin, noloshu markaasi dadkii joogay dhibaatay ku noqonaysa. ilaa markaasi dhibaato fara badan reer maka ay kala kulmaan. waxay cuneen baa la yidhi, lafahay gubtay cuneenaa la yidhi, baktigay cuneen baa la yidhi, eeyahay cuneenaa la yidhi, meytaday cuneenaa la yidhi, dhiiggay cadeenaa la yidhi, dhibaatadu way ku dharaataa la yidhi. ilaa midkood waxaa la yidhi samada uu fiiriyo oo markaasi shibhu dukaan oo kale uu ka arko, fartaqib yowma taati samaau bidukaanin mubiin, waa sawdha ilaahay qiiq inuu arada kasoo baxay loo qabaa. ninka waxaa yidhi nimankii maka madaxda ahay ayaa rasuulkeena la hadlay sida abuu sufyaan oo kale. markaasay waxay yidhaahdeen, maa haadaa da'bu maxamedow, tan dhaqankaagi maaha, raggaad la olaysantay haweenki iyo caruurtii taa la yeelaya, annaga col haddaad nala kahaba. rasuulkeena waxa uu idmaa la yidhi, dadku u idmay in dhacaan la geeyo oo safar la geeyo weye. waxaa kaloo riwaayad kale la sheegay inay abii sufyaan ibnu xarbi u direen nabiga asoo rag kale la socdo, oy madiina nabiga ugu tageen iyadoo weliba colaadda ay jirto. markaasaa abuu sufyaanna waxa ugu dhahay, maxamedow, waxaa timiday adigoo qaraabo xiriirinaaya, dadkana cafinaaya, qoonkaagii way halaagsameen, ee ilaahay u tuugow dhah. rasuulkeenna waa naxariis bannaay, ayagoo weli kufaartoogii ilaahay u tuugay, caruurtii iyo wixii markaas awey waxyaalaha bani aadamnimada la yidhaahdo waa jirtaa sideedaba, oo rasuulkeena ay ka dhacday maxaa yeele ayagoon rumaynin xag bani aadamnimo ayuu nebigu ugu furay calayhi salaatu wasalaam, dadkina waxa weyd ma inay dacaan geeyaan weeye. Marka sidaas ayaa la yidhi. Marka hadda saasaa waxa weeye dhibaata u imaanaysaa haddii ilaahay nimcadiisa lagu kufriyo, ammaan loo weynaya wax kastoo nolol ah oo insaanku uu ku noolaan karo meeshaasuu ku baaba'aya. Marka ilaahay wuxuu dhahay libaas aljuuc, gaajada hadda libaas waxaa looga cabiraa la yidhi, gaajada waxa weye libaasku dharka ayuu qofka ayuu jirkiisa u asura ku dhegan yahay, ayaga markay say gaajadu u saamaysaa ka libaasaa laga dhigaa la yidhi. Iyo wal khawfi cabsidi, haddana waxaa ku dhacay cabsi, cabsiyaa timid ammaan darro meel walba in laga soo gelaayo ayaa ku dhacday weye. Maxaa yeele cabsida iyo gaajada iyo dhibaatada waxaa keenaya macsida ayaa keenaysa, ammaan darada macsidaa keenaysa. Waa marka hore dadku ilaahay inay ka baqaan alla usoo noqdaan, haddaan ilaahay loo soo noqonin dhibaato laga bixi maayo. Wax badanna dadka waa loo sheegaa, laakiin qofki iimaan leh ayaa un warkaasu gelayaa, kan iimaan lehna sidiisa soo u wado ayaa qiyaamadu ku qumaysaa, markaasuu isagoo xisaabki ilaahay hortaagan u arki doonaa. Dhimaagkii sababkiisa uda ilaahay kaanuu ay ahaadeen yasnacuuna kuwa sanceeya. Sababtu waxa weye ilaahay waxay sameeyeen bisaabi suncihim weeye, suncigoodii sababkiisa weeye waxyaabay samayn jireen oo macsid ahayn. Nimcadi baa marka haddana ilaahay muu sii sheegayaa, walaa wallaahi qad xaqeeqee jaa'ahum, waxaa u yimid ud ilaahay ahlumako rasuulun, rasuul oo minhum ay ka mid ah waaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Hadda haddii hadda nimcadi nabiga uu ahay oo nebiga markay diideen lagu cadaabay, hadda maanta nabi ma joogo, culummaduna warasatul ambiyaa'i weeye, hadday culummadu dadka wax u sheegayaan asaa waxba laga maqlaynin xujay dadka ku noqonaysaa. Markaasaa waxa weeye waxaa ku dhalan doona cadaab aysan ka bixin baa ku dhalanaya. Marka alla wuxuu yihi walaqad xaqeeqee jaa'ahum, waxaa u yimiday rasuulun, rasuul oo minhum ayaga kamid ah udha ilaahay, fakadabuhu degeedna way beeniyeen rasuulka, faakhadahum alcadaabu, cadaabka ayaa qabtay, oo juuc iyo khawf ayaa ku dhacay. Maxaa yeele gaajada iyo cabsidu iyo ammaan daradu cadaab weeye, soomaaliya cadaabay ku jirtaa, khaasatan magaalada muqdisho cadaabaa lagu sugayaa dadka jooga dad cadaaban weeye. Cadaabkana waxaa keenaya macsida iyo diinta ilaahay oo laga fogaadaa keenaysa. Maxaa yeele qofku hadduu ilaahay diintiisa rumayo iimaan leeyahay, waxa weeye dadka waa nabadgelinaya. Nabigu waa kuu dhahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi, qofka muslimka waxa weeye qofka gacantiisa iyo afkiisa ee laga nabad galay, taasaa muslim la yidhaah. Marka qofku hadduu muslim yahay, qof kasta islaamnimada hadduu ku dadaalo oo islaamnimada dhowro, dhibaato imaan mayso, qof wax loogaga baahayna la arki maayo markaasoo cid walba iyadaa markaasaa horteeda nolo u helaysa. Laakiin sidaan uu nolo lagu gaari maayo, xataa laftirkiisa jidka ammaan darada ka shaqaynaayo asaga laftirkiisa nolol gaari maayo, ee waxa weye waa un iska cadaab socda. Alla wuxuu yihi faakhadahum ilcadaabu, cadaabku yaa qabto un ilaahay, walxaaluhum ayaguna daalimuuna, kuwa daalimiin ay yihiin. Markii kufaartii laga soo warama ilaahay mu'miniintu la qadaadayaa, fakuluu cunow, dha ilaahay mu'miniinow, mima fii xaggiisa wax ka cuna, razaqakum illaahu, allah idinku arsuqay, xalaalan xaalu iyo kii xalaala, dayiban xaalu iyo kii diib. Cunow, dha ilaahay allah wuxuu idinku arsuqay, xalaalan xaalu iyo kii xalaala, dayiban xaalu iyo kii diib. Maxaa yeela waxaa la rabaa shayga la cunaayona inuu xalaal ahaado, xaaraanta la cunaayo waxa la dhacaayo dhibaatada waxa keenaya kuwaas weeye. washkuruu, shukriyow dha ilaahay, nicmata laa ilayh, nimcadiisa ku shukriya, in kuntum haddaad ahaateen iyaahu alle, tacbuduuna kuwa caabudaya, haddaad ilaahay caabudaysaan ilaahay subxaanahu watacaala ku shukriya nimcadiisa. Maxaa yeele qofki mu'mina oo ilaahay caabuda nimadaa loo shukrinayaa. Inamaa in kayatamaa ina xarama alla wuxuu ka xarimay calaykum gorkiina udha ilaahay almaytata, maytadi baktigii weeye, iyo wadama dhiigi, iyo walaxmal khinziiri, doofaarkii hilibkiisi, iyo umaaskii uhile loogu sawdeeye bikayri illahi, ilahay kayrkiisa bihi maaga. Faman yadura ruuxi loo dhugaato weliyo kayra baaqin, mid baxaya kayrkiis xaalow yahay, iyo walaa caadi, mid colaysa maaya, fa ina allaha alla kafuurun, alluhuu dhaafaya weeye, raxiimu alluhu naxariisanaya weeye. Aayaddaas iyagana bayaankeeda casharka dambe ku sheegaynaa, casharkeenase intaasuu ku egyahay. Wallahi subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.